तुझको बता दे चला मैं आना, अपने खुद का बता दे चला मैं आना, तुझे मुझको बता दे got the name DJ Khushi.